Kamusla Güreş. Sözcüklerin anlamlarını yeniden üreten alternatif bir sözlük çalışması. It's only words, and words are all I have to take your heart away. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gürzap ve Kerem Doğan. Merhabalar, ben Kerem Doğan. Ben Didem Gürzap. Açık Radyo'dayız, Kamus'la güreşiyoruz. Bu yayın döneminin son programındayız. Öyle değil mi Didemciğim? Evet. Son programda da sizi sulamaya, su kelimesiyle boğmaya devam edeceğiz diyormuşum. Ay çok kötü oldu. Sulayıp boğmak, rahmet yağdıracağız diyerek yani bir türlü toparlayamazmışız biz. Çünkü sevgili dinleyiciler 8 programdır su yapmaktan böyle biraz biz kendimiz boğulduk canım, şaka diyorum zaten. Evet. Sosyal medya hesaplarımızı hatırlatalım istersen. Sosyal, evet, Kamusla Güreş Instagram adresimiz var. Kamusla Güreş Gmail adresimiz var. Kamusla Güreş Twitter adresimiz var. Twitter adresini daha aktif olarak kullandığımızı belirtelim. Burada paylaşamadığımız bazı paylaşımlar yapıyoruz. Aynı zamanda görseller paylaşıyoruz. Takip ediniz efendim. Bir de dinlemediğimiz kayıtlar söz konusuysa Açık Radyo'nun kayıt arşivinden de bu kayıtlara ulaşabilirsiniz diyerek geçen hafta Hint mitolojisiyle su ilişkisini Didemciğim hayli derin derin bize anlatmıştı. Bu hafta sanırım Mezopotamya kültürü ve Mısır kültüründen de örnekler vererek son Doğru. programımızı yavaş yavaş sonlandıracağız diyelim. Sayın ve sevgili Didemciğime pası attım efendim. Uzun bir açış oldu ama. Olsun. Efendim bu son programımızın destekçisi olan Metin Kaygalı'ya da çok teşekkür ediyoruz programımız ve radyomuz adına. Eksik olmasınlar. Şimdi Mısır mitolojisiyle başlıyorum. Elimdeki kaynak aynı. Geçen program sonunda da Su Mitosları Deniz Gezgin Sel Yayınları'ndan basıldı demiştik. Hı hı. Mısır mitolojisinde bir kere Nil var tabii. Yani ondan Nasıl ayrılamayan anladım. Bir su söylencesi devam ediyor. Nil motifi Tanrı Aton'un iki adet Nil yarattığı inancından kaynaklanarak hikayeler içeriyor. Buna göre Aton yer altında bir Nil yaratıyor ve Mısır'ı berekete doyurması için onu yeryüzüne çıkarıyor. Aton Mısır dışındaki toprakları da düşünerek bir de gökyüzünde bir Nil yaratıyor. O da yağmurun yağmasıyla ilgili. Ve gene Nil'e bağlı olarak eski Mısır inancında Nil'in kaynağının çıktığı iki mağarada yaşayan yılan biçimli bir tanrıdan söz ediliyor. Hınum bu tanrının ismi. Hınum. Tarlalı Hınum, evet, ilki I, ikincisi U seslilerin. Tarlalara bereket veren, suyu denetimcisi olan bir tanrı ve tabii ki bereket tanrısı aynı zamanda bundan dolayı. Ve Nil Nehri'nin asıl kaynağı Tanrı Osiris olarak kabul ediliyor. Çünkü Osiris'in döl suyu olarak açıklanıyor Nil. Hmm. Tanrı Osiris Nil Nehri'nin ta kendisi olarak da kabul ediliyor bir yandan. Malum Osiris en bilinen Nil Tanrısı. Şimdi efendim Atir ayında, eski Mısır inancında Atir diye geçen bir ay, çamurdan yapılan Osiris heykelcikleri Nil'e atılıyor. Ve Tanrı'nın boğuluşu canlandırılıyor. Malum bir onun parçalara ayrılıp Nil Nehri'ne atılması ve eşinin de o parçaları bulup birleştirmesi söylencesi çok bilinen, anlatılan bir öyküdür. Ondan bahsediyoruz. Gece suya dalan rahipler altın bir kupayı suyla doldurarak çıkıyorlar. İşte o zaman halk sevinç çığlıklarıyla Osiris bulundu diye haykırıyor. Ve Osiris'in ölüm şekli olan boğulmada boğulan tanrı kişi adıyla da anılıyor. Osiris o yüzden bu ölüm şekli sebebiyle boğularak ölen kişilerin ermiş olarak da kabul edildiği bilgisi var. Hayli ilgi çekici. Şimdi tıpkı Hint mitolojisinde olduğu gibi ve tabii ki gerçekte de olduğu gibi su hem felaket hem bereket olarak sürekli karşımıza çıkıyor Mısır mitlerinde. Bir yandan dünyayı saran bir yılan ejderha gibi görüyoruz. Bu yönüyle Çin ve Japon mitolojisindeki su hakimi imgeyle de uyumlu. Osiris'i öldüren sular Mısır'da taşkınlara sebep oluyor, yıkım getiriyor. Onun boğulduğu zaman suların kırmızıya boyandığı, Mısır'ın felakete uğradığı söylencesi, inanışı var. Ancak bir yandan da Osiris'in yeniden dirilmesi de sular kanalıyla oluyor. Sular böylece yenileniyor, tazeleniyor. Osiris bu yönüyle taze su ve bereketi simgeliyor. Yani Nil'in de hem yıkıcı hem hayat kaynağı oluşuyla paralel giden bir söylence bu. Başka kim var Mısır söylencesinde? Hathor var. O da gökyüzündeki Nil. Bazen taşkınlara da neden oluyor. Bir diğer adı da Mehturt Hathor'un. Doğumunu başladığına işaret eden suyun gelmesi de Hathor'la ilişkilendiriliyor. Bahsetmiştik bundan. Çiftçiler bir yandan Hathor'a su için yakarıyorlar. Başka bir tanrı var gene suyla ilgili, Hapi. Hapi Nil Irmağı'nın tanrı olarak kişileştirilmiş hali. Hapi'nin etrafını 16 çocuk figürü çeviriyor genelde çizimlerde. Çünkü Nil'in sularının 16 kübitin altına düşmesi durumunda Mısır kıtlıkla karşılaşıyor. Kübit bir ölçüm birimi bu arada. Ve yaratılış hikayesinde de su var tabii. Başlangıçta evren sularla kaplı. Güneş tanrı Re Atum ilksel okyanus Nun'dan yükselerek doğuyor. Gök ve yer bulunduğu zaman Re Atum sevinç gözyaşlarına boğuluyor ve onun gözyaşı damlalarından ortaya insanlar çıkıyor. Hep su, hep su. Şimdi Mısır'dan hızlıca Mezopotamya mitolojisine geçiyorum. Birçok kültürün kökenindeki hikayeyi barındırıyor. Bu açıdan çok ilginç Mezopotamya mitolojisindeki mecazi hikayeler. Mecazi olarak suya boğmak oldu aslında yani sevgili dinleyenlerimizi. Evet, senin başta söylediğin şeyi. Hak verdin değil mi bana şimdi? Hak verdim Keremciğim. Verdim. Efendim Mezopotamya malum zaten iki nehir arasında anlamını taşıyan bir sözcük. Yani Dicle ve Fırat'ı kastediyoruz burada. Ve onların suyuyla sulanan bereketli topraklar. Mezopotamya'nın da cennetin girişi nehrin çatalında anlamına geliyor. Gene su, gene su. Başlangıçta ilksel bir deniz olduğu inancı burada da var. Bu ilksel denizi oluşturan eril Abzu ve dişil Tiamat birleşiyorlar. Yani evren sularının birleşmesiyle meydana gelen bir evren söz konusu. Sudan gelen hayat gene biyolojiyle aslında paralel gidiyor bu yanıyla. Bir Sümer mitosunda ilksel okyanus ve tanrıların anası olan Nammu var. Ve Enki gene bir tanrı. Enki ona insanı yaratması için buyrukta bulunuyor. Tanrıça Nammu ve doğum tanrıçası Nimnah derin suların üzerindeki balçığı kararak insanı yaratıyorlar. Yani burada hem toprak hem su birleşiyor. Pek çok inançta olduğu gibi ve insan ortaya çıkıyor. Yaşam suyu bu ilk programlarda çok bahsettiğimiz Ab-ı Hayat Mısır inanışında da var. Yeraltı dünyasında ölen İnanna'nın dirilişi hikayesini barındırıyor Mısır hikayesi. İnanna'nın bir diğer adı da İştar. Sevgili programcımız İştar Özaydın'a da buradan bir selam etmiş olalım. İsmi oradan geliyor. İştar'ın ölü bedeni üzerine yaşam suyu serpmesini emrediyor Namtar'a. Tanrıça İştar yaşam suyuna kavuşunca canı yerine geliyor ve ölüler ülkesinden kurtuluyor. Yani gene yaşam getiren su hikayesi var. Abzu var. Abzu yeryüzünün, yeraltının, tanrıları, nehirleri, kaynakları, akarsularına hayat veren okyanus var. Bu tatlı su kaynağının adı Abzu. Aynı zamanda Engur olarak da karşımıza çıkıyor. O kadar çok isim var ki hep suyun öneminin altını çiziyor bütün bunlar. Bu Abzu da aslında bizim Arapçadan bildiğimiz Ab olan Zu. Su anlamındaki ab, zu da bilge karşılığına sahip. İkisi bir araya geliyor. O çok dikkatimi çekti benim. Tiamat'tan bahsetmiştik. Zamanın başlangıcından beri var olan Tiamat, sonuçta suların ve tuzlu suların temsilcisi. Ve tuzlu Tiamat, suların ayrı temsilcisi de var değil mi yani? Evet, hepsinin ayrı bir temsilcisi var. Tiamat ismi deniz anlamına gelen Tiam Tunum'dan türemiş. Çoğu zaman dehşet saçan dişi bir canavar olarak da adlandırılıyor. Bu deniz kadın benzetmesi falan akla geliyor artık. Enki var, Ea olarak da karşımıza çıkıyor. Nehir sularının, bataklıkların, yağmur sularının, tatlı suların efendisi. Senin demin dikkat çektiğin gibi hepsinin ayrı bir adı var. Enki iki önemli nehri, Fırat ve Dicle nehrine aynı zamanda aklımıza getiriyor. Onlarla özdeşleştiriliyor. Toprağın bereketi ancak tatlı suların bolluğuyla mümkün. Enki'nin toprak üzerinde kurduğu gücün kaynağı da bu aslında. Efendim Dicle ve Fırat nehirlerine hayat veren suyu bağışlayıp bu nehirlerle ilgilenmesi için Embilulu'yu atıyor Enki. Bayağı atanma da söz konusu. Yani bataklık ve sazlıkları balık ve kamışlarla doldurarak bunların başına balıkları seven tanrıyı da atıyor. Bir deniz tapınağı inşa ediyor. Tanrıça Nanşe'yi de bu tapınağa sorumlusu yapıyor. Bayağı bir görev dağılımı, hiyerarşi, atanmalar, bir sürü isim söz konusu. Keremciğim, ben sana sorayım, aslında zamanı takip ediyorsun. Parçaya ne kadar vaktimiz kaldı? Ona göre toparlayayım. O zaman sen parçayı söyle Didemciğim, sonrasına bakalım. Bakalım, pekala. Çok da bir şey kalmadı ama Mezopotamya mitlerinde bahsediyoruz suyun tanrılarından, hikayelerinden. Araya müzik giriyor. Efendim, Schubert'in ama Rosemary Stanley yorumuyla karşımıza çıkan birliğiydi. Farklı bir şekilde çünkü duyacağız. Auf dem Wasser zu singen. Dinliyoruz. Sevgili dinleyenler, Açık Radyo'dayız. Kamusla güreşiyoruz. İdemciğim, Mezopotamya mitolojisinde suyun önemiyle ilgili cümlelerine devam edecek. Buyur İdemciğim. Evet efendim, Deniz Gezgin'in su mitoslarından devam ediyoruz. Bu kadar içinden seçip elememe karşın çok fazla şey var Mezopotamya mitolojisinde de suyla ilgili. Birkaç tanesini daha söyleyip artık sözü Keremciğime vereyim. Bir Hegallu diye bir şey var bu mitlerin içinde. İçinden sular akan vazo bu Hegallu. Anlamı bolluk. Gene suyun bereketiyle ilgili ayrı bir figür bir de yaratılmış. Hubur var. Hubur da yeraltı dünyasına ulaşmak için geçilen nehir. Malum bu nehir birçok başka kültürde de başka başka adlarla karşımıza çıkıyor. Hubur bazen Sümerce'de İdlurugu olarak da adlandırılıyor. Bunun bir anlamı var. İnsanın yolunu kesen nehir. Bu öbür dünyaya giderken ki sorgulanmamızı da anımsatıyor. Başka kültürlerde olan deniz adamı ve deniz kadını da Mezopotamya mitolojisinde var. Bu eski Babil döneminde bunların erkeğine Kulullu deniyor, dişisine de Kuliltu deniyor. Balık adam, balık kadın karşılığında. Kötü büyülerden koruyorlar bazı hikayelerde. Sonra Nammu var. Nammu'dan şöyle bir bahsetmiştik. Enki'nin annesi bu. Suların efendisi olduğu için Enki önemli. Nammu, Abzu'nun dişil hali olarak düşünülüyor. Yeraltı okyanusunun kişileştirilmiş hali. İnsanın yaratılmasında etkin bir rol oynuyor. Efendim, başka birçok hikaye daha var ama sadece şeyi tekrarlayabilirim. Bu Gılgamış hikayesini çok iyi biliyoruz. Ölümsüzlük bitkisini, suyunu bulma, abı hayat. Mezopotamya mitolojisinde de var. Suların dibindeki sır diye bir sayfa boyunca açıklanan hikaye tam da Gılgamış'ınkine paralel gidiyor. Burada artık keseyim, çok hikaye var. Aslında en önemli şey gerçekten suyun hayat kaynağı ve bazen de felaketlerin kaynağı oluşuyla ilgili. Onlarca at, onlarca yani, tanrı. Evet, bu kadar hayatın merkezinde olan bir kaynağın da bu kadar çok hikayesinin olmaması düşünülemezdi. Bu mitolojiyle ilgili Yunan mitolojisinde de benzer, klasik Yunan mitolojisinde de benzer hikayeler var. Yeni kaynaklarımızdan Mitolojiler Sözlüğü, Yves Bonnefoy'un hazırlamış olduğu bir kitapta da Su Tanrıları bölümü var. Burada daha çok Yunan mitolojisinde çok sayıda tanrıyı akarsular ve denizle bağdaştırdığını görüyoruz. Keza öyle gerçekte. Hepimizin bildiği üzere Yunan mitolojisinde, klasik Yunan mitolojisinde çeşitli dizgeler söz konusu. Bu dizgelere göre işte tanrılar, tanrıların çocukları oluşuyor. Ama burada bazı çelişki demeyeyim de zıtlıklar söz konusu. Kimilerinde, kimi dizgelerde daha çok su belirgin ana öğe olarak öne çıkmışken kimilerinde de toprağı simgeleyen bir varlık olan Gaia özü ortaya çıkıyor. Bir dizgede işte tanrıların babası Okeanos ve Tethys var. Burada Okeanos her şeyden önce güçlü, akışı dalgalı bir nehirdir. Bu anlamda da eril bir varlıktır aynı zamanda ve işin özünü, yani evrenin özünü oluşturan ana varlık olarak eril bir varlık ve dalgalı bir nehir, güçlü ve akışı bir olan bir dalgalı bir nehir temsil ediyor. Tethys ise Okeanos'un akışı içinde ayrımına varılamayan bir su kitlesidir. O da Okeanos gibi aslında canlı bir kişilik ve dişildir. Okeanos ve Tethys'in birleşmesiyle birçok çocukları oluyor. Böylece işte temel özün karmaşık nitelikleri de ortaya çıkmış oluyor aslında. Temel öz her zaman su gibi akışkan ve sınırları bulanık ancak dinamik ve hareketlidir demiş hazırlayan yazar. Okeanos ve Tethys'in birleşmesiyle işte kaynaklar, nehirler, yeryüzünü sulayan tüm sular ve yer altında akan suların tamamı oluşmuş oluyor. Bir dizge de Hesiodos dizgesi. Burada da işte bahsettiğim o zıtlık var aslında. O da şundan kaynaklanıyor. Su bazlı, yani su merkezli düşündüğümüz zaman düşünmemizden farklı olarak toprağı simgeleyen bir varlık olan Gaia ana özü oluşturuyor aslında. Gaia tek başına, bu tek başına kısmının altı çizilesi, bu ana varlık Gaia tek başına Uranus'u, yani göğü ve denizleri simgeleyen Pontos'u yaratıyor. Bu yarattıkları ile, yani Uranus ve Pontos'la sonrasında birleşerek tüm varlıkların oluşumunu sağlıyor. Pontos sözcüğü dediğim gibi denizi belirtiyor ve eril kökenli. Bir de hepimizin aşina olduğu Poseidon var. Burada da çizgi Hesiodos ve Homeros'un izlediği bir dizgi aslında. O geleneği takip ediyor. Burada Poseidon biliyorsun denizlerin hani tanrısı. Ancak tek özelliği o değil. Evet. Birçok özelliği var. Mesela toprağın sarsıcısıymış aynı zamanda. Öyle inanılıyormuş. Yani evet. O depremin denizden gelen alt vuruşlarla gerçekleştiğine inanıyorlarmış eski Yunanlılar. Onu okumuştum. Aslında bu depremleri toprağa sarsmasının nedeni de bir çeşit öfke. Bu duyduğu öfke de daha çok Zeus'a karşı. Bunlar biliyorsun üç kardeş Zeus, Hades ve Poseidon. Poseidon daha çok Zeus'a karşı bir çatışma hali söz konusu. Poseidon'un bir deniz perisi ya da su perisi olan Amfitrite ile evli olması durumu var. Bunlar suların dibinde bir sarayda yaşıyorlar. Öfkeli bir tanrı dediğim gibi Poseidon. Aile, evet. Evet. İşte bu yönettiği denizlerde fırtınalar çıkartıyor. Böylelikle yüksek dalgalar oluşturuyor. Bu dalgaların da çok hikayesi var aslında. Birinde de işte Odysseus'u biliyorsun İthaka yolundan geri çeviriyor. Bu öfkesinden dolayı denizciler onun işte iyi olmasını, iyi yürekli olmasını sürekli dilerlermiş ve onu sakinleştirmeye çalışırlarmış. Bunun benzer hikayeler de var aslında. Uzak Doğu mitolojilerinde de vardı. Bu öfke benim de dikkatimi çekti Kerem. Biz aslında Kerem'le birlikte pek çok kaynağa bakarken önce ben de bir Yunan'dan okumaya başlamıştım. Sonra bir işbirliği yapıp aramızda bölüştük. Fakat okuduğum yerde bile o kadar çok Poseidon çok öfkelendi. Poseidon öfkesinden, öfkelenen Poseidon'un diye başlayan her şeyin altı çizmişim. Sürekli öfke içinde. Evet, dikkatimi çekti yani. Balıkçılar da sadece denizciler değil, balıkçılar da işte sakinleşmesi için ona özellikle Orkinos avcıları Poseidon'a adaklar sunarlarmış efendim. Yani bu rüşvet böyle, olayı hep var yani. Var tabii, beri. Var tabii canım. Adaklar maalesef var. biraz sonlandıralım artık, yeni yayın döneminde gideceğiz. Bir aslında bir sürprizimiz de var. Evet sevgili dinleyiciler, sürpriz adı üstünde söylemiyoruz ama sürprizi gelecek haftaya bıraktık. Evet. bu dönem su programını 8 programda bitirmeye çalıştık ama maalesef bitmedi. Belki bitmedi. İlerleyen programlarda, bilemiyorum. İlerleyen zamanlarda olabilir mi olmaz mı, onu Didem'le konuşuruz. Göreceğiz. Efendim, yeni yayın döneminde yeni bir sayfayla karşınızda olacağız. Haftaya görüşmek üzere diyelim, değil mi? Evet diyelim. Bu yayın dönemi de, önümüzdeki yayın dönemi de gene evlerden, uzaktan sürecek gibi görünüyor. Bize bu yayın dönemi boyunca destek veren, her şeyin aksamadan sürmesini sağlayan radyomuza, bütün çalışanlarına, hep bizi dinleyen sevgili dinleyicilerimize teşekkür ediyor. İyi haftalar diliyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Kamusla Güreş. Sözcüklerin anlamlarını yeniden üreten alternatif bir sözlük çalışması. It's only words, and words are all I have to take your heart away. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gürzap ve Kerem Doğan.